صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin müminlere gönderdiği hidayet ve şifa kaynağı olan Kur'an, Allah'tan gelen en büyük rahmettir. Bizzat Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla indirdiği bu Kur'an, yer ve gök arasındaki en büyük zikirdir. Allah Azze ve Celle'nin kendisini anlattığı peygamberlerinden ve helak edilmiş milletlerden haber veren ayetleri ile cennet ve cehennemden bahsetmesi olmuş ve olacak olaylardan haber vermesi ile bir nur, bir zikir, bir şifa olmasıyla bu Kur'an müminlere gönderilen en büyük alamettir. Müminlerin imanını ziyadeleştiren, kafir ve münafıkların ise ancak nefret ve inatlarını arttıran, düşmanlıklarına sebep olan bu Kur'an, hem insanları hem de insanüstü mahlukları hayrete düşüren bu ayetleri ile içerisinde şek ve şüphe olmayan ve hepsi de Allah'tan olan bu Kur'an ayetleri müminlerin iki dünya saadeti için gönderilmiş bir zikirdir. Ve yine kalpleri yumuşatan gerek ayetleri ve gerekse Allah ismi ile kalpleri ürpertip onun rahmetini uman ve azabından korkan güzel kalp sahipleri Kur'an okumaktan büyük haz ve lezzet alırlar. Kur'an okuyan kişi ile Kur'an okumayan kişi arasındaki en büyük tarifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle yapmaktadır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترنجة ريحها طيب وطعمها طيب. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kur'an okuyan müminin misali ağaç kavunu misaline benzer ki kokusu hoş ve tadı da hoştur. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلٍ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ. Kur'an okumayan müminin misali ise hurma misali gibidir ki kokusu yoktur fakat tadı hoştur. وَمَثَلُ الْمُنَافِقُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. Kur'an okuyan münafığın misali de reyhan çiçeği misaline benzer ki kokusu hoş fakat tadı acıdır. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلُ الْخَنْزَلَةِ rihuha murrun ve ta'muha murrun. Kur'an okumayan münafığın misali ise Ebu Cehil karpuzuna benzer ki kokusu da acı, tadı da acıdır buyurulmuştur. Sevgili dinleyenler, Kur'an okuyan ve Kur'an ile amel eden mümin her zaman Allah Azza ve Celle'nin bir bürhanı, bir delili ile beraberdir. Vekili Allah olan, velisi Allah olan nasıl delalete düşer, sırat-ı müstakimden ayrılır. Kur'an'ı kendisine hayat dusturu kabul eden, her sıkıntısında Allah'ın kitabı ile dua eden, onun kitabındaki peygamberlerin dili ile dua eden nasıl sıkıntıdan kurtulmaz? İmanı ve amelleri ile diğer müminlere bir hidayet vesilesi olur. İmanından ve amellerinden Allah'ın kendisine verdiği ilimden öğretmekle, müminlere faydalı olmakla, cehalete ve küfre bir ışık olmakla faydalı olur. Allah Azze ve Celle'ye olan imanı ve itimadı ile küfrün ve şirkin en büyük düşmanı olarak fayda verdiği gibi, yine salih amelleri de bid'at ve delalet ehline karşı müminlere fayda verir. Tıpkı misalde verilen bir ağaç kavunu misali gibi, bu kavunun kokusu herkesi uzaktan kendisine çeker. Onun mis gibi kokusu bütün çirkin kokuları bastırır, onun kokusunun yanında bütün pis kokular çekilir gider. İnsanın ruhunu okşayan bu temiz koku yine insanın iştahını açar, yenildiği takdirde ise kokusundan daha büyük bir lezzet hissedilir. Yedikçe yiyesi gelir insanın, karnını doyurmak, iyice doyurmak ister insan. İşte tıpkı bu tatlı kavun misali gibidir Kur'an okuyup Kur'an'la amel eden mümin. Her yaptığını Allah Azze ve Celle'den bir basiret ve bereket üzere yapar. Hasta kalplere Allah Azze ve Celle'nin şifa ve rahmet olan ayetlerini okur. Onları hatırlatır, onları öğretir. Sahih inancı ve salih amelleri ile müminler içinde hoş kokulu bir misk gibi, onları arındırdıkça, hidayete yaklaştıkça daha güzel kokmaya başlar. Onun ağzından çıkan her kelimede bir koku, bir etki, bir rahmet ve bir bereket vardır. Onu görenlerin, dinleyenlerin, onunla beraber olanların gözleri ışıldar. Kalpleri, gönülleri ferahlar. İşte Kur'an okuyan ve onunla amel eden, Allah'tan hakkıyla korkan müminin böylesi bir hayırlı hali vardır. Kur'an'ı okumayan müminin misali ise tıpkı bir hurma misali gibi kokusu yoktur fakat tadı hoştur. Kur'an'ın bitmek tükenmek bilmeyen rahmet hazinesinden mahrum kalan, etrafa hoş kokular da saçamaz. Rahmeti olmayan, rahmet esintisinden, kokusundan uzak kalan elbette müminlere de koku salamaz. Görüldüğünde uzaktan tanınmaz. Hallerine sanki benzemez. İnsanlar üzerinde kendisi ile konuşulmadığı müddetçe etkisi ve tesiri hissedilmez. Kur'an'ı okumayan onunla amel edemez. Fakat onunla konuşulunca söylediği hayırdan ve ayetlerden hoş bir tad hissedilir. Allah'ın rahmetinin, hidayetinin, bereketinin ve ayetlerinin kokusu hissedilmez. Sadece kuru kuruya bir tad vardır. Kokusu olmayan bir meyve ne kadar tatlı olabilirse, Kur'an okumayan müminin misali de tıpkı bunun gibidir. Müzik. sevgili dinleyenler, Kur'an okuyan münafığın haline bir bakınız. Reyhan çiçeğine benzer. Kokusu hoştur fakat tadı acıdır. Kalbine iman yerleşmeyen fakat iman etmiş gibi görüken bu kişinin aslı çirkindir. Uzaktan görenlere ve söylediklerini duyanlara hoş kokular veren münafık, asıl olarak imandan ve hidayetten uzak olması hasebiyle tadı acıdır. Onların ağızlarından çıkan bu sözler, hakikatte Allah'ın kelamı olması, Rahman'dan gelmiş olması hasebiyle güzel kokmaktadır. Münafıktan gelen bu hoş koku aslında onun kokusu değil, belki insanları kandırmak için, onların kalplerini kazanmak için söylediği hakikatlerin kokusudur. Kalplerinde Allah'a ve Resulüne buğz olan, onları tanımayan bir kalpten çıkan sözler, kendileri hakikatte güzeldir. Münafık bu güzel sözlerle sanki kalbindekini açığa vuruyormuş gibi hoş kokularla insanları kandırmak ister, fakat hakikatte kalbinde iman ve tasdik olmadığından dolayı onun aslı, yani tadı acıdır. Kur'an okumayan münafığın misali ise Ebu Cehil karpuzuna benzer ki, hem sözlerinde koku yoktur, hem fiillerinde, hem de kendisinde hayır yoktur. İşte bunların hem kokusu acıdır, hem de tadı acıdır. İtikadında, inançlarında hidayetten eser olmadığı gibi, güzel kokmak bir tarafa, küfür ve şirk kokar. Amelleri ise tadı gibi yine iğrenç acıdır. Kur'an okumayan münafığın ne itikadında, ne sözlerinde, ne inançlarında hoş bir koku olan hayır vardır, ne de amellerinde, yaptıklarında ve insanları davet ettiklerinde hoş bir tat olan hayır vardır. Sevgili dinleyenler, Kur'an'ı okuyan ve amel eden bir müminin her iki hali de güzeldir. İtikadı ve kokusu da, amelleri ve tadı da hoştur. İşte bunlar için dünyada hayır ve ahirette de inşallah hayır vardır. Hem kokusuyla hem de tadıyla misk kokan müminlerden olmayı Rabbim tüm müminlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.